drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 14 na zegarze, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Grzywny za brak szczepień dzieci, 500 000 zł kar w Małopolsce tylko w tym roku. Polityczne spekulacje przed zmianami w rządzie. Mówi się o odejściu Donalda Tuska w przyszłym roku. Kąpiel w Sekwanie przyciąga tłumy, sprawdził to też nasz paryski korespondent. Grzywny na blisko 500 000 zł nałożyły w tym roku służby wojewody małopolskiego na osoby, które unikają szczepienia dzieci. To blisko 350 wniosków o ukaranie. Niektórzy dostali je już po raz trzeci. Kary są dotkliwe, zaczynają się od 1000 zł. Wniosek o ukaranie rodziców grzywną za unikanie obowiązku szczepienia dzieci kieruje do służb wojewody sanepid po wcześniejszej kontroli. Postępowanie wobec rodziców najpierw zaczyna się od rozmowy i wyjaśnień. Potem pojawiają się upomnienia. Grzywna jest ostatecznością. Kary mogą być nakładane wielokrotnie. Od początku tego roku w całej Małopolsce wystawiono już 220 wniosków o ukaranie rodziców grzywną po raz pierwszy. Wtedy kara to 1000 zł. 60 wniosków dotyczyło drugiego ukarania i wtedy grzywna to 1500 zł. 69 wniosków to kary wystawione po raz trzeci. Wtedy grzywna to już 2,5 tysiąca złotych. Co istotne, kary nakładane są na obydwoje rodziców. To szczepienie ochronne to jest obowiązek obojga rodziców, czyli może być tak, że na jedno dziecko nakładane są dwie grzywny, na matkę i na ojca. Mówiła Joanna Paździo z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego. Do połowy lipca w związku z nałożonymi za nieszczepienie dzieci karami rodzice w Małopolsce zapłacili już 260 tysięcy złotych. Agnieszka Wrońska, Radio Kraków. To może być ostatnia rekonstrukcja rządu w wykonaniu obecnego premiera, twierdzi Rzeczpospolita. W przyszłym roku, jak pisze gazeta, Donald Tusk może odejść z rządu, co ma być nowym impulsem i odświeżeniem wizerunkowym przed wyborami do Sejmu. Szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że taki scenariusz się nie wydarzy. Marek Sawicki też różne rzeczy próbuje przepowiadać, one się zazwyczaj nie spełniają. Premier będzie premierem do końca tej kadencji, jestem przekonany, że jeszcze następną kadencję. Zdaniem Dariusza Wieczorka z Nowej Lewicy w polityce niczego nie można wykluczyć. Dzisiaj nie ma innej osoby, która mogłaby stać na czele polskiego rządu i co do tego nie ma wątpliwości, ale znam premiera Tuska. Dla niego najważniejszą sprawą jest funkcjonowanie koalicji i najważniejszą sprawą jest przygotowanie się do wygrania wyborów w roku 2027, więc będzie szukał tego typu rozwiązań i takie rozwiązanie też jest możliwe. Rekonstrukcja rządu w przyszłym tygodniu. Nie żyje mężczyzna poparzony w pożarze bloku w Rzeszowie. To w jego mieszkaniu 18 czerwca pojawił się ogień. 69-latek jest drugą śmiertelną ofiarą pożaru. Tuż po tej tragedii zmarła 14-letnia dziewczynka. O szczegółach Barbara Kozłowska. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie. O śmierci mężczyzny poinformował dziś jej rzecznik Krzysztof Ciechanowski. Mężczyzna z oparzeniami obejmującymi około 40% powierzchni ciała został przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń Szpitala w Łęcznej, gdzie pozostawał pod opieką lekarzy aż do chwili śmierci. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów. Nie ustalono też jeszcze przyczyn pożaru. Na wstępnym etapie biegły wykluczył, że doszło tam do zwarcia instalacji elektrycznej, jak również wykluczono wybuch gazu. Nieoficjalnie mówiło się o podpaleniu, przyznał prokurator Ciechanowski. Jedną z wersji, które zostały przyjęte, to jest wersja, że doszło do umyślnego podpalenia bądź nieumyślnego zaprószenia ognia. To są wersje, które są aktualnie weryfikowane. Prokuratura zleciła niezbędne ekspertyzy i czeka na wyniki. Barbara Kozłowska, Polskie Radio Rzeszów. Caritas w Zielonej Górze przygotowuje kolejną edycję akcji Z uśmiechem do szkoły. Akcja finansowana jest ze zbiórek oraz pieniędzy pochodzących z 1,5% podatków, mówi Wiktoria Król z wolontariatu Caritas. Będziemy zapełniać te plecaki, które zakupiliśmy ze środków z naszych akcji, tymi przyborami, które otrzymamy na zbiórce. Są to kredki, mazaki, bloki, zeszyty, przybory szkolne różnego rodzaju, także nigdy nie dajemy, że tak powiem, pustych plecaków. Dzięki tej akcji każdego roku tylko w Zielonej Górze do uczniów trafia 500 000 szkolnych plecaków wraz z wyprawkami. Od początku lipca po raz pierwszy od ponad 100 lat Paryżanie mogą kąpać się w Sekwanie. Kąpieliska w centrum francuskiej stolicy przyciągnęły dotąd około 20 tysięcy osób. Nie odstraszyły ich ani długie kolejki, ani wątpliwości dotyczące czystości wody. Sprawdził to nasz paryski korespondent Stefan Folzer. Paryżanie mogą kąpać się w trzech miejscach w centrum miasta, w pobliżu Wyspy Świętego Ludwika, Biblioteki Narodowej Francji oraz Wieży Eiffla. Kąpieliska mają pojemność od 150 do 700 osób. Otwarcie odbyło się 5 lipca, ale okazało się falstartem. Już następnego dnia zostały one zamknięte z powodu skażenia wody. Po 4 dniach przerwy kąpiele wznowiono. W najbardziej słoneczne dni, aby dostać się do wody, trzeba było odstać kilka godzin w kolejce. Władze Paryża mówią jednak o sukcesie. Podkreślają, że oczyszczenie sekwany przeprowadzone przed zeszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi za około 1,5 miliarda euro przyniosło mieszkańcom duże korzyści. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze i ulewne deszcze na północy i na zachodzie kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia. Na termometrach od 16 stopni na północy Polski do 22 w centrum i 25 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, po raz drugi. Agnieszka Łukasiewicz, Kasia Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Pierwszą godzinę rozpoczynaliśmy przy wtórze kropli deszczu uderzających o parapet. Tym razem przy Myśliwieckiej słońce. A jak u Państwa? Foster the People. Houdini, Foster the People. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taka myśl, może niezbyt oryginalna, żeby zrobić w audycji radiowej konkurs między piosenkami, które mają takie same tytuły. I zestawilibyśmy Foster the People, Houdini i Dua Lipa. Houdini. I kto by wygrał? Głosowanie na intensywność oklasków. Ciekawe, jakbyśmy to mierzyli. Agnieszka się uśmiecha z niedowierzaniem. Co ja mówię? No właśnie, tak jakoś czasami wychodzi, ale jedną rzecz jeszcze mam do dopowiedzenia przed kolejną piosenką, to znaczy zawsze w naszych spotkaniach w audycji Tu Myśliwiecka 357 zmieniają się goście, zmieniają się tematy, zmieniają się także prowadzący, choć powracają z pewną regularnością, ale jedna rzecz jest stała. Co poniedziałek zaczynamy nową przygodę z nową płytą i w tym tygodniu zaprzyjaźniliśmy się z nowym albumem formacji Wet Leg. Ta płyta nosi tytuł Moisturizer, a dzisiaj piosenka z telewizyjną bohaterką, Davina McCall. Davina McCall i Wet Leg. Zawsze zadziorne, zawsze czupurne, ale momentami także refleksyjne. Mam już kilka przesłuchań tej płyty za sobą. Ukazała się 11 lipca i muszę przyznać, że sporo ciekawych myśli i w tekstach, i sporo bardzo chwytliwych piosenek na tej płycie się znalazło. Moisturizer, Wet Leg. Jeszcze jutro do tego albumu wrócą Państwo o tej porze z Martą Malinowską. A teraz będzie Bowska. głośno, bo mi wolno. Kocham mocno, bo mi wolno. Śpiewam głośno, bo mi wolno. Żyję mocno, bo mi wolno. Myślę głośno, bo mi wolno. Kocham mocno, kocham mocno. Śpiewam głośno, bo mi wolno. Żyję mocno, bo mi wolno. Myślę głośno, bo mi wolno. Kocham mocno, kocham mocno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Talking about the old folks, talking With a writer's block, Young Folks, szwedzkiej grupy Peter, Bjorn i John. Chociaż powiedziałam po polsku, powiem teraz po angielsku, jak to przystało na szwedzki zespół. Peter, Bjorn and John. O tej piosence między innymi zajmująco, jak to on, opowiada Kuba Ambrożewski w swoim porannym cyklu Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku około 7.50. Proszę czekać na ten cykl. Albo w naszych podcastach jest już cała kolekcja opowieści Kuby. My zmieniamy teraz temat, ale zostajemy przy muzyce. Za nieco ponad tydzień w Trójmieście zabrzmi kolejna edycja festiwalu, który za cel stawia sobie łączenie muzyki, natury i sztuki, a mowa o Brasswood Festival, który odbywa się w dwóch miejscach. Najpierw w Gdyni, a potem w Sopocie, kolejno 25 i 26 lipca. O nadchodzącej edycji opowiada inicjator festiwalu Łukasz Rostkowski, czyli Luk. Zapraszamy artystów, których lubimy i cenimy. Budujemy w ten sposób też, myślę, że wiarygodny line-up. Zapraszamy z zagranicy, bo tak też postanowiliśmy, że Brasswood będzie coraz bardziej międzynarodowy. To rzeczywiście DabFX jest osobą, która była fajną, mocną inspiracją i jakby też ten okres właśnie mojej płyty. Tak, płyta nagrana samym głosem. On też głosem kreuje piękne przestrzenie dźwiękowe, bitowe, buduje cały symfonię swoim głosem. I on jakby będzie headlinerem Pylenia, czyli tego naszego bardziej nowoczesnego elementu festiwalu, który patrzy w przyszłość, łącząc oczywiście ją z przeszłością, bo na tym Pyleniu będzie też sporo artystów związanych z muzyką korzeni, na przykład Tetno, który gra elektroniczne sety z instrumentami ludowymi, licznymi. Drugim headlinerem Borciba, czyli zespół, który przypisany jest do drugiego dnia festiwalu, do kwitnienia. Dobrze mówię? Tak jest. Kwitnienie, czyli Pylenie w Gdyni, kwitnienie w Sopocie, to o ile Pylenie w Gdyni to taka bardziej nowoczesna, to jest teren Adventure Parku. Wszystko w tej otulinie leśnej, magicznej, którą tutaj chcemy prezentować i w której chcemy się po prostu też spotykać przy kulturze. Natomiast tu jest dużo bardziej luźny klimat, trochę młodzieżowy, DJ sety, taneczny, przyozdobiony las, piękne lampy, światła, ale klimat dość mocno imprezowy. O tyle kwitnienie odbywa się w pięknej sopockiej operze leśnej. To jest bardziej elegancki dzień, gdzie można przyjść też w szpilkach. Mamy tutaj bardziej romans muzyki symfonicznej, z klasyką, z popkulturą szeroko pojętą. W zeszłym roku mieliśmy właśnie Chłopów z Kwiatem Jabłoni, z Julią Pietruchą, z Leszkiem Ożdżerem z Operatorium Pieśni. W tym roku będzie to właśnie między innymi Morciba i Jazzanowa, którą też ogłosiliśmy z Berlina, czyli mamy Brytyjczyków, Niemców, Australijczyków i festiwal się rzeczywiście zaczyna robić międzynarodowy, co bardzo mnie cieszy, bo to jest też taki wyjątkowy moment, kiedy ta szósta edycja przypada i łączy się z moim 22-leciem w ogóle twórczości. Czyli ważna edycja z wielu powodów, ale bardzo ciekawi mnie to rozgraniczenie na Pylenie i kwitnienie. Jak to się wszystko narodziło? Z jakich korzeni wyrosło dokładnie? Wyrosło w ogóle z korzeni fascynacji muzyką brassową i w ogóle fascynacji lasem. A że brass i las, no to jest Brasswood, choć początkowo nazwa miała być też Brasslas, no to stwierdziliśmy, że wejdziemy też w ten wood, bo wood to też instrumenty drewniane, a brass to blaszane. Od początku też interesowało nas po prostu prezentowanie szeroko pojętej muzyki akustycznej, czyli staliśmy się właściwie jednym z niewielu, jeśli na początku w ogóle nie jedynym festiwalem, który prezentował muzykę brzmiącą akustycznie, czyli można było, oprócz oczywiście sound systemowych koncertów, można było po prostu posłuchać prawdziwego brzmienia orkiestr dętych, czy kapel ludowych, czy w ogóle jakichś brass bandów grających też bardzo współcześnie. To wszystko razem właśnie stanowiło ten Brasswood, tą akustyczność, to połączenie muzyki z lasem, z naturą. Chcieliśmy zacząć się rozwijać. Pomyślałem, że Trójmiasto jest przepiękną przestrzenią i rozrastamy się na Gdynię i na Gdańsk właśnie, a podział wynika stricte właśnie z tego, że Sopot mi się zawsze kojarzył z kwiatami. On to jest jedno z niewielu miast w Polsce, które ma po prostu kwiaty w oknach i które ludzie kochają kwiaty. I jest po prostu przepiękne. Pylenie oczywiście kojarzy się z patrzeniem do przodu, a to przecież Gdynia, Nowe Miasto. Korzenie zaś to historia i to Gdańsk. Takie bardzo wszystko będzie spójne i osadzone w muzyce. Także dla mnie taka bardzo ważna sytuacja, no, że to jest 22-lecie i ja się żegnam z mikrofonem na tym naszym festiwalu 26 lipca, dokładnie w Operze Leśnej. Kończę z rapowaniem. O tym pożegnaniu już Luk opowiadał na naszej antenie w audycji Ludzie u Agnieszki Szydłowskiej. Polecam znowu nasze podcasty na podcasty.polskieradio.pl/trójka. Z tym Pyleniem to ono się jeszcze z czymś innym może kojarzyć, prawda? Mnie z Katarem na przykład się kojarzy, ale Luk ma bardziej romantyczne skojarzenia. Z Lukiem rozmawiała Gosia Jakubowska. Dla Państwa mamy podwójne karnety na cały Brasswood Festival. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, festiwal to 25 i 26 lipca w Trójmieście. Najpierw Gdynia, potem Sopot. Myśliwiecka@polskieradio.pl.

Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nowe panele podłogowe? Brzmi jak solidny plan, bo teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane. Zyskujesz 200 za każdy wydany 1000 na panele. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Wyobraź sobie jazdę, która łączy ciszę elektrycznego napędu z mocą i komfortem w dalekich trasach. Wyobraź sobie wolność wyboru, dzięki której zaplanujesz najlepszą wakacyjną podróż. Tak wygląda radość z jazdy, którą dają ci hybrydowe modele BMW. Teraz BMW X5 Plug-in Hybrid dostępne jest w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, tu Myśliwiecka 357, ależ ten czas biegnie, 27 minut pozostało do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Na co dzień wydaje nam się, że język nauki nas nie dotyczy, że posługują się nim wyłącznie specjaliści, a on sam jest na tyle niezrozumiały, że nie warto zawracać sobie nim głowy. Tymczasem z językiem specjalistycznym spotykamy się coraz częściej i to zupełnie nieświadomie. I ma to swoje konsekwencje. Jedną z przyczyn zacierania się granic pomiędzy językiem specjalistycznym a językiem ogólnym jest oczywiście to, że dokonania nauki towarzyszą nam w codziennym życiu, a najnowsze technologie stały się jego nieodłączną częścią. To naturalne, że część języka naukowego przejdzie do języka ogólnego, na przykład w związku z potrzebą mówienia o urządzeniach, z których korzystamy. Jednak coraz częściej zdarza się, że naukowa odmiana języka dostaje się do polszczyzny ogólnej innymi drogami. Gdybyśmy przyjrzeli się tekstom i wypowiedziom w prasie, telewizji czy internecie, to duża część z nich zawiera wyrazy, które pochodzą wprost z języków specjalistycznych. Lubuje się w tym oczywiście reklama, która stwarza w ten sposób wrażenie produktu opracowanego przez profesjonalistów. Produktu, który jest wynikiem zastosowania najnowszych technologii. I tak w przypadku proszku do prania usłyszymy o enzymach. Krem do twarzy zawiera komórki macierzyste i peptydy, szampon ceramidy i lipidy, napój kompleks witamin i elektrolity, a olej silnikowy molekuły. Poza światem mediów coraz częściej spotykamy się także z miejscami, które nazywane są akademiami, na przykład Akademia Urody, studiami, na przykład Studio Paznokcia, czy laboratoriami, na przykład Laboratorium Relacji. Nasycanie języka ogólnego terminami, często obcego pochodzenia, niesie ze sobą konsekwencje społeczne. Po pierwsze, osoby, które na przykład z powodu wieku nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością językową, mogą poczuć się zagubione i wykluczone. Po drugie, wyrazy specjalistyczne w języku ogólnym bardzo często zmieniają swoje znaczenie i tracą swój terminologiczny charakter, co wpływa z kolei na sam język nauki. Tak właśnie było w przypadku wyrazów idiotyzm, debilizm i kretynizm oraz odpowiednio idiota, debil i kretyn, które funkcjonowały najpierw, co trudno nam sobie dziś wyobrazić, jako terminy medyczne. Niestety w związku z tym, że dość szybko zaczęły funkcjonować jako obelgi w języku potocznym, nauka musiała z nich zrezygnować. To tylko pojedyncze przykłady, ale pokazują, że język silnie oddziałuje na świat, w którym żyjemy. Zapożyczajmy więc rozważnie, nie tylko z języków obcych, lecz także z odmian samej polszczyzny. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Kolejna porcja wiedzy językowej od Mateusza. Adres mailowy Mateusza przypomnę dla tych z Państwa, którzy być może jeszcze nie zdążyli go zanotować. Przysłowie @polskieradio.pl. Oczywiście Mateusz czeka na Państwa pytania i wątpliwości związane z językiem polskim. No a teraz będzie zupełnie inny język.

Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. To z płyty Romance, Fontaines DC, It's Amazing to be Young. Sporo Irlandii w tym roku na OFF Festiwalu. A jeśli chodzi o festiwal, to jeszcze jedno, co najmniej ogłoszenie OFF Festiwalowe będziemy mieli dla Państwa jutro w rotacji po 19:00. Zapraszam w imieniu Kuby Ambrożewskiego i trochę w swoim, ale nic więcej nie zdradzę. A teraz 14 minut pozostało do 15:00. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Przejścia dla dzikich zwierząt budowane nad drogami ekspresowymi i autostradami w Polsce nie są rzadkim widokiem. W Stanach jednak ich budowa to wciąż sensacja, zwłaszcza jeśli taki most powstaje nad w sumie 10-pasmową drogą, a tak właśnie jest w Los Angeles, co czyni tę budowę najdłuższą tego typu na świecie. We're getting a fresh look at the enormous wildlife crossing taking shape over the 101 freeway. Most nad autostradą 101 będzie miał 15 metrów szerokości i aż 68 długości. Jego budowa pochłonie 92 miliony dolarów, ale tylko część konstrukcji jest finansowana przez władze Kalifornii. Duża część pieniędzy pochodzi od darczyńców, m.in. od fundacji aktora Leo DiCaprio, mówi Beth Pratt z National Wildlife Federation. Bardzo dobrze współpracuje nam się z gubernatorem Kalifornii, Gavinem Newsomem, ale jest wielu prywatnych fundatorów, takich jak na przykład Leonardo DiCaprio. Mogłabym wymienić wiele nazwisk, bo lista jest długa, a naszą sprawę finansową wsparło ponad 6 tysięcy osób z całego świata. Część mieszkańców sprzeciwia się budowie gigantycznego przejścia dla zwierząt. Jak relacjonuje dziennikarz portalu Straight Arrow News, boją się, że pumy będą podchodzić blisko zabudowań, ale to nie jedyne argumenty przeciw. Mieszkańcy uważają, że te środki powinny zostać wydane na poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych czy przeciwdziałanie bezdomności. W pobliżu budowanego mostu są też 3 szkoły, więc mieszkańcy obawiają się potencjalnych ataków dzikich kotów na dzieci. Ekolodzy podkreślają z kolei, że to jedyny sposób na uratowanie lokalnego ekosystemu, a ochrony potrzebuje wiele gatunków zwierząt w Kalifornii. To m.in. pumy, jelenie, rysie, ale też ptaki i motyle. Jeden z aktywistów mówi, że pokonanie drogi w poszukiwaniu jedzenia czy partnera jest dla zwierząt w Los Angeles praktycznie niemożliwe, bo autostradą w obie strony przejeżdża nawet 370 tysięcy aut na dobę. Going over a major freeway that actually carries over 370,000 vehicles per day. Most dla dzikich zwierząt w mieście Aniołów ma być gotowy w przyszłym roku. W Polsce podobnych przejść dla okolicznej fauny, według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest już niemal 170. O tej pięknej inicjatywie w Los Angeles z udziałem Leo DiCaprio, przypominam, opowiedziała Ewa Mierzejewska. Ray teraz, kto był na koncercie openerowym? Ręka do góry. On a Monday night, the rose and crown was a man watching me. He had the refrigerated lager demeanor, bit the bottle top with his teeth all. He has auburn hair, trouble in his eyes, and a smile to start a fire there inside my dull, uninspired heart. Fast forward to a couple of weeks, and I think I've fallen in love. He doesn't have anything going for him, but has a little red car he calls a Carly. I'm sitting beside him with my hand in his pocket, and we're driving with nowhere to go. But how it soothes my aching soul. Grandma calls the boy bad news. And she says that I can do better. On a Tuesday morning in his bedroom, my late tangled in his arms. He still lives in his mother's house, but it does that to his charms. I lay my head on his tattooed chest that spells out Carpe Diem, baby. Then he asked me to be his lady. But I think, well, what your mother say? Said, take your time, baby, you could go both ways. Well, what your daddy say? I could do better, do better. What your grandma do? What would she do? She would get on her knees and pray that I don't make this mistake. Grandma calls the boy. Do.